Yo moto na simisi molai. Yango bwato wa nana yo. Nali kwanga nagana mama o. Nali kwanga nagana mama. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu go kanisa. Epai ya tika kengo shirina ye. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Na motu ko kanisa e pai ya tika kingo shirina ye. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu ko kanisa epai ya tika kingo shirina ye. Nazala kina baninga o. Nakati ya wele ongo pasi mingi. Tuna motu ko kanisa epai ya tika kingo shirina ye. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o. Nali kwanga nangana mama. Odi mandonge na bala yongo, odi mandonge na bala yongo. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Na botinda ni demo kanda o, na lobya lantanga inali yo. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o, nali kwanga nangana mama. Nali kwanga nangana mama o.